Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, un divendres més tornem amb el nostre Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Augier al control tècnic i Patrícia Balomino, qui us parla. Comencem, sense més preàmbuls, amb els americans Dudu Bert, que aquest 2006 han publicat l'àlbum Beware of the Maniacs, del que nosaltres escoltem el tema Nerd, tot relacionat amb la bogeria. Yeah. El grup revelació de l'any passat va ser els canadencs The Arcade Fire. Crec que ningú posa en dubte que van esdevenir un revulsiu pel món de la música indie, i és que la seva energia sobre l'escenari, la utilització d'instruments de corda a gran escala i el gran nombre d'integrants que formen el grup són unes constants que han marcat moltes formacions vingudes després. En només un parell de minuts es van esgotar les entrades per als 5 concerts de The Arcade Fire que faran el proper 29 fins al 2 de febrer a Londres en el proper any. Els canadencs ja estan ultimant el segon disc, un dels més esperats de l'any vinent. De moment podem escoltar aquest tema, Intervention. Taste the fear, lift me up and take me out of here. No, I don't wanna fight, I wanna die, just tell me what to say. Working for the church while your family dies. Little baby sister gonna lose her mind. And love will die without a hope. Hear the soldiers groan, we're quite alone. Something in me, the people they all just sit and stare. But tell me what they point to, tell me where, and tell me who's gonna throw the very first stone? Who's gonna reset the bone? Sitting with his head in a sling, I hear the soldiers sing. Working for the church while your family dies. El cantautor irlandès Damien Rice torna amb el seu segon treball, amb un títol molt concís, nou. Consta de 10 cançons que reincideixen en el seu estil confessional i gairebé en veu baixa, que ens va sorprendre el 2003. Amb el seu primer disc, Rice va aconseguir primer l'èxit de crítica i més tard el del públic, concretament quan el director Mike Nichols va utilitzar la seva cançó Bluest Daughter a la pel·lícula Closer. El gran valor de Damien Rice és que composa cançons petites que acaben fent-se molt grans. Escoltem Coconut Skins. You can hold her hand and show her how you cry. explain to her your weakness so she understands, and then roll over and die. You can brave decisions before you crumble up inside. Spend your time asking everyone else's permission, then run away and hide. Well, you can sit on chimneys, put some fire up your ass. No need to know what you're doing or waiting for, but if anyone should ask, tell them I've been licking cold. Skins, we've been hanging out. Tell them God just dropped by to forgive our sins and relieve us our doubt. La la la. Your basket has a hole, but you can lie between her legs and go looking for, tell her you're searching for a soul. Or you can wait for ages, watch your compost turn cold. Time is contagious, everybody's getting old. So you can sit on chimneys, put some fire up your ass. No need to know what you're doing or looking for, but if anyone should ask, tell them I've been cooking coconut skins and we've been hanging out. Tell them God just dropped by to forgive our sins and relieve us our doubt. La la la. Nouvelle Vague van editar aquest any un disc molt, molt francès en el que realitzaven versions bossa de grans hits del pop dels 80 com The Beach Mode, Joy Division o The Cure. Però la seva cantant, Camille, tenia unes idees pròpies massa definides. Això ho demostra Le Fil, el seu disc publicat recentment. En aquest àlbum, Camille dona fe del gran domini de la seva veu. Fa servir els més variats sons, des de roncs fins a ben aconseguits aguts. Podria haver optat per dedicar la seva veu increïblement versàtil a fer un neopop francès, però no. No s'ha confirmat amb això. A la seva música trobem trossets d'instrumentació, però el pes descansa a la veu que porta a l'extrem amb aquest amor francès pel joc a les paraules transformat en un joc musical. Escoltem O Port. Hey petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied cool. O Port. O Port. C'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Mais lui c'est différent. Il est né sur l'océan. C'est un grand capitaine, un amant monument. Tu t'es perdu dedans. Et puis ta fille, on n'est jamais de partir, y en a toujours un pour larguer l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture, tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore, oh. Et petite larve, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port. Il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille, devant il y a les pyramides. Et petite fille, derrière le génie de la Bastille. Et petite fille, à ta droite, l'arc de ronde. I ara continuem amb el nou single de Midnight Movies. La banda de Los Angeles publicarà el seu nou treball titulat Lion the Girl al març del 2007. Una novetat del grup és que definitivament han incorporat un bateria, de manera que passen de ser un trio a un quartet. Ens quedem ara amb Patient Eye. I watched as youthful pace. El projecte de Ben Cooper i Alex Kane, Electric President, també ha estat publicat aquest 2006. Després del seu debut en forma d'EP publicat el 2004 i desterrat a l'indie purament pop, en aquest primer disc s'endinsen de ple a la fusió de l'indie-trònica, un gènere liderat, entre d'altres, per la Lipuna Omum. A banda de la joventut dels dos components, hem de dir que les cançons juguen en la primera divisió. Una mostra és aquest Good Morning Hypocrite, una cançó amb la que arriben al clímax sense necessitar pagollar amb virtuosisme electrònic. Si busquem nous camins per la música pop, Mirafiori no seria la resposta. Són un grup que no brilla per la seva originalitat, sinó per la seva franquesa brutal, despullada i carinyosa. Acaben de publicar el seu àlbum No Podemos Volver a Casa, amb tot de temes que tenen com a peça d'unió el sentit de la melangia. El treball de Nacho Fernández, Ànima i Cor de Mirafiori, ha estat catalogat com a pop delicat i melancòlic, que es pot comprovar amb aquest tema Agujeros en la arena. AJ, cantant, compositor i líder de Los Planetas, i Manuel Ferrón, que havia col·laborat amb el grup, la inspiració, com diu la seva cançó, es va agafar treballant. I la seva inspiració és sureña, ho revela el nom del grup i també les seves cançons. Estem parlant del grupo d'Expertos Sol y Nieve, que ens porten Alegato Meridional, un disc quotidià relaxat i amb un punt de divertiment surrealista. La gràcia resideix a les lletres, que expliquen una manera de viure la vida pausada, sense masses ostentacions, saborejant els petits plaers que ens prepara cada dia. Escoltem, doncs, Déjame vivir con alegría. Continuem amb Louise Attaque, un grup francès, concretament parisí. El nom fa referència a Louise Michel, un anarquista del segle XIX, i també a Violent Femmes, el grup de rock americà, que diuen que és el que més els ha marcat. Comprovem si ha estat així amb el següent tema. On parlait comme si c'était les mieux. Nager dans tes yeux, la élégance. Voilà que moi, je baisse les miens. Longer tes jambes, immense. Tout ça m'est comme alors. Demain, on serait peut-être au bout de la France, Marseille, en fait j'en sais rien, ça paraît possible, en apparence, possible, si tu veux bien. I continuem amb The Long Blondes, que porten diversos mesos arrasant a les llistes de Gran Bretanya amb els seus diversos EPs. Així doncs, era evident que el reflexe del seu interès amb aquest llarga duració que ara presenten no podia fer-se esperar. Someone to Drive You Home és la prova i confirma el per què es van definir com la millor banda nacional sense contracte. Ara ja tenen contracte i tenen disc. Aquest és el tema Last in the Movies. Murmuri, amb Patricia Palomino. A finals dels 90, l'Eric, el nostre entrevistat d'avui, portava temps encaparrat en fer funcionar el seu projecte en solitari. Aquest tipus d'aventures requereixen un gran esforç personal i, a més, solen estar marcades pel sentiment i química fruit del fet de ser part d'un grup, d'una banda de rock and roll. Així que no és estrany que una d'aquelles tardes en les que l'Eric i el Guillem quedaven per parlar de música i recordar guitarra amb melodies i riffs, sorgís la idea de formar Unfinished Sympathy. Ara ens presenten el seu quart disc, We Push, You Pull, després de 5 gires europees a les seves esquenes en el circuit underground i 3 àlbums situats a les primeres posicions de les llistes anuals de la premsa especialitzada. Ara sí, saludem a Eric Fuentes. Bona tarda. Bona tarda, com estem? Què tal, com estem? Molt bé. Molt bé, doncs comencem parlant d'aquest disc. Primer comencem parlant del títol, si et sembla, perquè aquest We Push, You Pull, no sé si doncs, serveix una mica com una metàfora del món de la indústria, de la música, allò de que vosaltres tireu del carro, però vosaltres doncs, us posen entrebancs i tot plegat. Bueno, això entre altres coses. És un títol que intenta reflectir una miqueta la tensió que es dona sempre entre els éssers humans en general. Com tu has dit, per exemple, entre un grup que lluita per obrir-se aquí, contra, entre cometes, la discogràfica que li diu els que ha de seguir, o la relació que té un grup de música amb el seu públic, és a dir, tots els vincles d'estira i aflutes que un grup estableix amb el seu públic, no? El que el públic espera d'un grup i el que el grup pot donar a aquest públic. També fa referència a les relacions personals que donen en el si d'un grup de música, entre els seus membres, igual que també fa referència a les relacions que es donen entre una parella, per exemple, o un grup d'amics, no? Sempre aquesta contraposició que a vegades és positiva o negativa. Diguéssim que si jo estic empenyent i tu estàs estirant, però els dos estem al mateix costat de la porta, malament rai, perquè aquella porta no s'obrirà. I fins i tot es pot trencar, Exacte, més aviat. En canvi, si un dels dos és capaç de baixar del burro, de cedir, i de, encara que sigui per una vegada o hi porti banyana per mi, doncs cedir i poder donar la raó a l'altre, és així com s'avança, no? Doncs un títol que fa referència a canvis, suposo, perquè dins del vostre grup doncs s'han efectuat diversos canvis, com és la baixa de Xavi Navarro i també doncs el canvi de segell discogràfic, ara esteu a Subterfuge. Com ha afectat tot? Doncs superpositivament, i reconec que quan, ara perquè ja diguéssim que hi hem passat el moment aquest ben bé on hi havia els canvis, on hi havia gent que marxava, gent que entrava, tot això va passar fa un parell o tres de mesos i ara ja comencem a estar amb sensació d'estabilitat, no? I ara la lectura que es fa de tot això és absolutament positiva. És a dir, en quant a discogràfica, nosaltres adorem el Jordi Becore i tenim una excel·lent relació d'amistat. Becore era el nostre segell d'abans. Sí. I, bueno, senzillament que es va acabar el nostre contracte i li van dir que ens venia de gust provar altres aventures pel fet de, bueno, de renovar-se, de tornar a agafar, tenir il·lusió, etc. No? i en aquest sentit el nas subterfuge ha sigut collonut perquè ens han obert un munt de portes on si no, no haguéssim pogut entrar, no? Uh-huh. Portes de, bueno, sobretot coses professionals, saps? Coses de mitjans de comunicació, de concerts, festivals, etc. Però també, sobretot, una gran dosi d'il·lusió, no? I és una mica el mateix que ha passat amb els canvis de membres. El Xavi va plegar la meitat de la gravació d'aquest disc i quan ja el disc ja l'havia marat els altres tres, diguéssim, llavors vam entrar en contacte amb l'Ivan, que és, el coneixem de fa anys, quan tocàvem milions de grups de metal, de hardcore, etc. Sí. I una miqueta més endavant vam agafar el Joan Colomo, que és cantant d'un grup molt mític que es deia Zeidun, encara funcionen, uh-huh. I també és cantant d'un grup que es diu La Cèl·lula Durmiente, i ell és l'encarregat de disparar coses d'ordinadors, fer teclats, fer veus, etc. No? I ja et dic, tots els canvis personals i empresarials, ara mateix ja et puc assegurar que han sigut superpositius. En deies un dels canvis que era doncs, que se us havien obert portes pel que fa als directes, però porteu 5 gires europees, hem de dir que en el circuit underground, que suposo que us haureu trobat de tot, no? De tot, sí. Són gires molt, molt curioses en què, primer de tot, tu has d'aprendre com una aura per sobre de qualsevol altra cosa. El primer has de tenir clar que el que et mou anar de gira és que realment disfrutes tocant i viatjant. La segona cosa que has de mirar és que et surtin els números, perquè segons com és car, no? En aquest sentit, sempre totes les nostres gires, almenys a les primeres vam cobrir despeses i després ja m'han anat guanyant algun caleró. Però sobretot és l'experiència vital, de que un dia estàs tocant, jo recordo que havíem tocat de caps de cartell en un festival a Leeds, a Anglaterra, bueno, era en plan lo más de lo más, i bueno, eren les estrelles invitades que vienen d'Espanya, i després, igual el dia següent, tocàvem en una casa ocupa de no sé on, que les cases ocupes d'aquí Barna són un palau de majestat comparat amb segons quins escuts d'Europa, no? Sí, sí. Vull dir, és el contrast, és l'experiència, és el conèixer gent, el anar a dormir... Hòstia, la de cases de gent particular que hem anat a dormir en aquestes 5 gires és que ni me'n recordo, saps? Hem estat a cases a pobles minúsculs perduts d'arreu d'Europa i, clar, coneixes gent, veus com viuen aquella gent... És un aprenentatge vital grossíssim. Parlem precisament de l'economia, perquè és evident que, doncs, que molts grups, que ja no diré de Barcelona, sinó en general, com està el món de la música en general, doncs, toquen i fan discos, però no s'hi dediquen professionalment, en el sentit de que no viuen i mengen del que guanyen amb la música. Vosaltres en quin punt esteu ara mateix? Bueno, una cosa, jo diferenciaria entre quina és la intenció del grup, perquè ara hi ha molts grups que no pretenen viure de tocar. Hi ha grups que estan molt bé tenint les seves feines i a les estones lliures cada per tocar, i amb això se senten superrealitzats i és superrespectable i és una opció absolutament digna i que a més molts cops permet que la llibertat de moviments doncs, inclús sigui més gran que en qualsevol altre cas. No? Mm-hmm. Després hi ha un altre tipus de grups que, amb els quals, entre els quals ens incloc, que hem descobert que ens agrada tant tocar que ens agradaria deixar-ho tot per només poder tocar. I amb aquesta filosofia, que és la que ja fa un parell o tres d'anys que ens hem aplicat, diguéssim, doncs hem aconseguit, a data d'avui, doncs, ser una espècie de gairebé mileuristes, no? Això que diuen... Molt famosa aquesta paraula, eh? Sí, és que ara em fa molta gràcia perquè em sento bastant identificat, no? Sí. Si tu sumes un grup com nosaltres, doncs això que ja porta uns quants discos, que ha tingut un segell que ara és una mica més gran, etc, i amb aquest plantejament de no, jo ho deixo tot i la meva prioritat absoluta és assajar, tocar, uh-huh. Doncs amb això doncs, jo et puc dir que si les coses et van bé i tens sort i t'ho curres, doncs, entre concerts, drets d'autor, liquidacions de royalties, i etc, doncs t'acabes traient això uns, a les èpoques baixes, 600 euros, i a les èpoques altes, doncs, 1.000 euros, per dir alguna cosa, 1.200. Es compensa, no, llavors? Sí, amb la qual cosa, doncs, no pots viure com un rajà. És evident que els Dover, per exemple, deuen viure molt millor que nosaltres. Sí. D'altres coses, perquè venen 100.000 trillons de còpies més que nosaltres i cobren moltíssim més. Uh-huh. Però, sent un grup petitet, si tu manegues bé, i sobretot si tens un tren de vida moderat, és a dir, que no t'agraden els luxes, i intentes menjar a casa i poc als restaurants, doncs es pot viure. Ara em feia referència als Dover, doncs, que aquest any han tingut un canvi en el seu estil espectacular, sí. I sembla que vosaltres, almenys el vostre disc, no tan espectacular, però sí que heu obert nous camins i sembla que heu escoltat més música, o com han anat les noves influències? Sí, més que, no és que haguem descobert molta música que abans ens era desconeguda, sinó que més aviat ens hem atrevit a incorporar-la al nostre discurs. Perquè, per una qüestió una miqueta de vergonya i inseguretat, que amb el pas del temps es va convertint en desparpajo i seguretat, diguéssim, no? Sí. En aquest sentit, doncs clar, a nosaltres ja se sap, és mundialment conegut, que hi ha uns grups que són cool i són fashion, són los grupos guays que solo conozco yo y no conoce nadie más, que yo voy por la vida presumiendo de que soy lo más underground, etcètera, etcètera. Sí. I després hi ha un altre tipus de música que, com que surt per la tele, tothom raja, perquè és com si fos immoral, no?, aquella música, jo què sé, la Shakira, la Paulina Rubio, el Timberlake, etcètera. Nosaltres el que hem volgut és eliminar aquest enorme prejudici, que és un prejudici que té a veure amb qüestions socials, de com és la societat, com som la gent, etc, i ens hem cenyit exclusivament a la música. I hem descobert, potser sí, això sí que puc dir que hem descobert, que hi ha coses tan interessants musicalment, estrictament parlant de música, en el món independent i en los grupos ultra fashion, cool, underground, desconocidos, sí, que amb els grups que rebenten les llistes d'èxits, no? I en aquest sentit hi ha molts grups que tenen molt bona fama pel fet de que són independents, no pel fet de que siguin bons. I en canvi hi ha molts grups que tenen molt mala fama pel fet de que són mainstream, no pel fet de que siguin bons, dolents, vull dir. Ja. Si m'explico. Totalment d'acord. Parlem també de canvis, parlàvem de l'estil, però he llegit que ho definiu aquest disc doncs com menys lleuger, com més obsessiu. Ah. En quin sentit? En el sentit de que és el disc al qual hem dedicat més temps per elaborar-lo i que més ens hem menjat el coco i que més ens hem barallat, per dir-ho d'alguna manera. Sí. És a dir, el que ha tingut un part més difícil, no, era difícil, res dramàtic, però sí més dur. I... Epidural la teníeu o no? Ah, perdona? L'epidural la vau prendre? Allò. Bueno, sí, doncs sí. Sí? Tenim alternatives a l'epidural, que ara no trauré el cas perquè seria políticament incorrecte. Ja. Sí. Però la veritat, sobretot per això, perquè ens hem menjat molt, molt, molt a coco i cada segon que tu escoltis de música que hi ha en aquest disc no està allà per casualitat, sinó perquè ens hi hem matat molt amb que fos com ha acabat sent, no? Uh-huh. En aquest sentit, diguéssim que els altres discos havien sortit d'una manera molt més ràpida i que tampoc ens hi havíem capficat tant, no?, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. És per això que igual aquest és això que tu dius, més obsessiu, o més rebuscat, més carregat, més retorçat, més, no sé com ho diria jo, més espès, yeah, més dens. Doncs ara ens quedarem amb el tema Spirai, que m'agradaria que em diguessis alguna coseta. Bueno, és una cançó que parla de... Jo no sé si tu has sigut soltera durant molt de temps seguit en alguna època de la teva vida. No massa, però bueno. Sempre has estat casada, no? No, casada, no. Aparellada, vull dir. Sí, bueno, sí. La gent que ens escolti que hagi tingut èpoques de no estar aparellada i que hagi tingut certa propensió a... diguéssim, a la recerca constant d'una persona del sexe contrari, sí, del mateix sexe en fins a l'estona, sí, doncs segurament haurà sentit en més d'una ocasió cert remordiment de, hòstia, jo què faig amb aquesta persona si en veritat ni me l'estimo ni m'interessa i l'únic que pretobar en ella és dos horetes, sent optimistes, de plaer carnal, no? Sí. Doncs és una miqueta el que parla d'aquesta lletra, dels calentons que hi ha en aquestes situacions, de com entres en contacte amb una parella puntual, com després et sents malament per no... Bueno, perquè senzillament les sensacions, les endorfines que s'agrega al teu cos no són les que t'esperaves, no? Un rotllet, vamos. Ah, exacte. Els rotllets que de dubtosa qualitat. Ja. Yeah. Bueno, doncs, Eric Fuentes, d'Infinit Sympathy, que tingueu molta sort amb el nou disc. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda. Nosaltres us diem que us deixem aquí amb aquesta cançó d'Infinit Sympathy, però que tornarem ben aviat perquè farem un especial de dues hores amb el millor de Murmuri del 2006, així que us deixem amb aquest Spin in the Ride d'Infinit Sympathy i molt bon Nadal. She lays on the grass, she still gotta learn. It wasn't the rain. just troubles and pain.